NOS-journaal. Spoor- en treinbedrijf Arriva krijgt een nieuwe eigenaar, een Amerikaanse investeerder. Nu is Arriva nog eigendom van het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn. En Arriva Nederland noemt de aankondiging mooi nieuws. Steeds vaker brengen energiemaatschappijen kosten in rekening aan klanten met zonnepanelen die stroom terugleveren, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite keuze.nl. Die kosten variëren van 120 tot 270 euro per jaar. Bij een verboden pro-Palestijnse betoging in Berlijn zijn gisteravond 174 mensen opgepakt. Het protest liep uit op rellen. 65 politiemensen raakten gewond. De werkloosheid in Nederland is voor de vijfde maand op rij gestegen, meldt het CBS. Afgelopen kwartaal kwamen er 6.000 werklozen bij. Het zijn er nu 371.000. Komt allemaal door de slechter draaiende economie. ANWB verkeersinformatie. Door een spoedreparatie op de A9 Amstelveen richting Diemen staat een file bij knooppunt Hodendrecht van 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Dankjewel. Dames en heren, goedemorgen. Normaal gesproken beginnen we iets anders. Vanavond de primetime Amerikaanse tijd. Vannacht dus bij ons zal president Biden de natie toespreken over onder meer de situatie in het Midden-Oosten. De toespraak komt na zijn bezoek gisteren aan Israël en aan de vooravond van een ontmoeting met de top van de EU morgen in Washington DC. Want dan komen commissievoorzitter Ursula von der Leyen, Charles Michel, de voorzitter van de Raad van Regeringsleiders en de buitenlandman van Europa, Josep Borrell, over de vloer om te praten over de op regels gebaseerde wereldorde, de vrije democratische wereld dus, maar ongetwijfeld ook over de hoogopgelopen spanningen in het Midden-Oosten. Zojuist maakte het Israëlische leger bekend dat het aantal gijzelaars dat wordt vastgehouden in Gaza 203 bedraagt. Tot vanochtend ging men uit van 199, dus het zijn er alles bij elkaar toch nog iets meer dan men oorspronkelijk dacht. Hennis Schuurer was onze ambassadeur in Washington, was jarenlang topdiplomaat in Brussel, leidde de afdeling Afrika en Midden-Oosten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en is nu de voorzitter van de commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Dat is een hele mond vol, maar dat is een belangrijk adviescollege van het kabinet. Meneer Schuur, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom spreekt een Amerikaanse president normaal gesproken om 8 uur 's avonds de natie toe? Omdat hij een belangrijke boodschap heeft waar hij de natie achter zijn boodschap wil krijgen. Ja, eerdere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de start van de Irak-oorlog. John F. Kennedy had het over de Cuba-crisis. Dit zijn dus een hele, dit zijn historische voorbeelden op dat tijdstip. Het is niet even om bij te praten over een buitenlands bezoek dat je net hebt afgelegd, toch? Nee, dat denk ik niet. Het is natuurlijk toch ook een belangrijk moment. Met name natuurlijk in het Midden-Oosten, maar toch een belangrijk moment ook voor de Verenigde Staten. Denk eraan dat ze nu 2 aircraft carrier groups in de Middellandse Zee hebben. Er is een behoorlijke spanning op het ogenblik en hij zal dat uit willen leggen aan het Amerikaanse volk. En hij zal misschien willen zeggen wat hij verder wil gaan doen. Of wat ik ook denk, hij zal een duidelijke waarschuwing aan anderen af willen geven. Doe dit vooral niet. Wat verwacht u dat hij precies gaat zeggen eigenlijk? Ik denk dat hij gaat zeggen dat de Verenigde Staten achter Israël staat en zal blijven staan. En daar hoeven zich geen zorgen te maken in Israël dat dat niet gebeurt. Ik denk dat hij een duidelijke waarschuwing afgeeft van denk niet dat je dit conflict kan escaleren. Dat is met name richting Iran en zijn de Iraanse bondgenoten Hezbollah, Syrië, et cetera. En ik hoop erg dat hij een soort van vredesinitiatief of een vredesplan op tafel zal leggen, waardoor de ramp die eventueel voltrokken gaat worden in Gaza afgewend kan worden. Meneer Schuur, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Als we terugkeren naar het bezoek van president Biden aan Jeruzalem. Hij is daar een halve dag geweest of zo, niet heel erg lang. Wat heeft dat nou zeggen en schrijven opgeleverd? Ik denk dat zeggen en schrijven het enige echt tastbare is dat er dus nu een corridor geopend is vanuit Egypte richting Gaza, waar hulpgoederen doorheen kunnen. Wat natuurlijk wel een bijwerking van die corridor is, als je die corridor established, als je het gedaan hebt en als daar dus hulpgoederen binnenkomen met mensen die die hulpgoederen afleveren, wordt het voor de Israëli's lastiger om een grondoorlog in Israël, in Gaza te beginnen. Want die twee moeten elkaar niet tegenkomen halverwege. Nee. Dus ik denk dat dat ook wel een bijwerking van het openen van die corridor is. Ja, is dat ook de reden waarom er maar 20 trucks doorheen mogen? Dat, ik denk dat... Kijk, de Israëli's hebben natuurlijk altijd... altijd zeer... zeer gelet op hoeveel bewegingen er zijn. En ze willen absolute controle houden. Ze zijn natuurlijk erg bang dat er met de hulpgoederen ook andere dingen meekomen. Dus ze zullen alles willen controleren tot op de laatste centimeter. Dus ik denk dat ze ook denken aan logistiek. We kunnen er 20 behappen en niet veel meer. Ja, dat is natuurlijk ook om te voorkomen dat er spullen het gebied in worden gebracht die de Israëliërs daar niet willen zien. Ja, absoluut. Want er staan er 200 te wachten, hè? 200 vrachtwagens. Ja, en waarschijnlijk, kijk, als die corridor echt open gaat, en dan komen er nog veel en veel meer. Ik bedoel, Nederland heeft ook gelden toegezegd aan Gaza. Ja, 10 miljoen. De Europese Unie. Ja. De Amerikanen 100 miljoen. Ja, nou ja, de Europese Unie zal dan ook doorkomen. En dan staan er geen 200, dan staan er straks 1000 trucks te wachten. Ja. President Biden zei dat hij ook met Netanyahu, de Israëlische premier, heeft gesproken over de grondoorlog en alternatieven. Hij zei dat ook nog tegen verslaggevers aan boord van Air Force One op de terugweg van Jeruzalem of van Tel Aviv, waar dat vliegtuig natuurlijk is geland, terug naar Andrews, de basis in Amerika waar dat regeringsvliegtuig van de Amerikaanse president is gestationeerd. Wat maakt u daarvan? Zou het misschien ook kunnen zijn dat die toespraak vanavond komt terwijl dat grondoffensief begint? Nou, ik denk dat dat wel heel ongelukkig zou zijn. Want dan zou je op het moment dat de grondoorlog begint moeten zeggen dat je volledig achter Israël staat. Ik denk dat het probleem voor Biden is. Hij staat volledig achter Israël, maar hij controleert Israël niet. Dus wat gaat er gebeuren als Israël iets doet wat heel moeilijk, waar je moeilijk achter kan staan? Of wat... Ja, wat lastig wordt. He, dan zit je met je twee battlegroups. Wat ga je dan doen? Ga je Israël tot aan het bittere einde steunen? Of moet je op een gegeven moment zeggen van dit gaat te ver. Dit doen we niet meer. Ik denk dat Biden zal hopen dat er een tussenoplossing mogelijk is. Wat doe je met Gaza? Je wil alle Hamas terug hebben in Gaza. Je wil Hamas ontwapenen, mag ik aannemen, of anders. Je wil Hamas in ieder geval zorgen dat Hamas geen bedreiging meer wordt. Nou, Israël heeft gewoon gezegd, wij willen Hamas vernietigen. Punt. Ja, vernietigen. Uit. Ja. Ja, nou ja, dat is wel een beetje vernietigen is in the heat of the moment. Ik geloof niet dat niemand zich voor kan stellen dat je 30.000, 40.000 strijders dood, om het zo maar te zeggen. Maar de infrastructuur en de wapenvoorraden misschien wel. Ja. Ja, dat zou heel best kunnen. Met name al die tunnels die moeten gecontroleerd worden, vernietigd worden. Ja, dat kost dus heel veel tijd. En in de tussentijd loopt de spanning ook in de regio verder op. De Egyptische president heeft de bevolking opgeroepen om morgen de straat op te gaan om steun te betuigen aan de Palestijnse zaak. Dat heeft Hamas natuurlijk ook eerder al gedaan. Met andere woorden, de omgeving van Israël waarbinnen dat grondoffensief, als het er al ooit komt, of de alternatieven daarvoor moeten worden uitgevoerd, wordt steeds vijandiger. In ieder geval voor dat land. En de druk op de Amerikanen neemt ook toe. En de houding jegens Washington wordt ook steeds vijandiger vanuit dat deel van de wereld. Ja, en als de Amerikanen een rechter willen zijn, een force willen zijn in het Midden-Oosten, moeten ze wel door niet alleen door Israël vertrouwd worden, maar ook door een aantal landen daaromheen. Door Saoedi-Arabië, door de Emiraten, door Jordanië, et cetera, et cetera. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger. Hoe meer je op de Israëlische kaart gaat zitten, hoe meer je die landen van je zal vervreemden. Ja. Nou ja, we hebben het natuurlijk ook al dagenlang over Hezbollah in het zuiden van Libanon. Organisatie gesteund door Iran, voorzien van wapens door Iran. Begrijpen we vanuit de militaire hoek. Die mensen schijnen te beschikken over 150.000 raketten en 100.000 manschappen. Is dat ook in lijn met wat u weet? Nou, 150.000 heb ik niet gehoord, maar tientallen duizenden. Ik had iets gehoord van 40.000, 50.000. Raketten? Raketten, maar misschien zijn het er best meer, je weet het niet. Maar ze hebben in ieder geval zoveel raketten dat je je af moet vragen of de Iron Dome van de Israëli's die allemaal tegen kan houden. En waarschijnlijk niet. En als er maar 5% doorkomt of 10% doorkomt, dan heb je raketten in Tel Aviv, in Haifa en wat dan ook. Ja. En dat is natuurlijk, dat is een slachting. En dan? Ja, dan moet je die raketten dus uitschakelen. Gaan de Israëli's trekken die dan Zuid-Libanon in? Dat hebben ze al een keer eerder gedaan. Dat is niet, daar hebben ze niet hele goede herinneringen aan. Sterker nog, militaire deskundigen zeggen bijna in koor een twee-frontenoorlog. Laat staan een drie-frontenoorlog. Kan dat land niet aan? Nee. Dus wat moet je dan doen? Hoe moet je Hezbollah in Zuid-Libanon uitschakelen? En ik denk dat dan de grote angst is dat er dan iemand naar de Amerikanen zal kijken en zeggen van god, jullie hebben die twee aircraft carrier groups liggen. Ja. Dat is een enorme hoop firepower. Kunnen die helpen? U bent voorzitter van de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Belangrijk adviescollege van de regering. Wanneer dateert het laatste rapport over Israël en Hamas? Weet u dat, toevallig uit uw hoofd? 2013, ja. Heb het opgezocht. Ja, wij ook. Ja, 2013. Ja. 10 jaar geleden. Met als strekking, we moeten Israël niet zomaar meer volgen. We moeten ook de contacten met Hamas aanknopen. Het is weliswaar door Europa verboden vanwege het feit dat het een terroristische organisatie is. Maar dat moeten we dan maar toch maar negeren of omzeilen. Laten we met die mensen in gesprek gaan. Dan komen er vanzelf wat meer openingen. Wat is er eigenlijk gebeurd met met het advies uit dat rapport? Nou, ik werk anderhalf jaar nu bij de AIV. En ik kan u zeggen dat dit is de eerste keer dat dit onderwerp mijn bureau passeert, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ik mag aannemen dat er heel weinig gebeurd is. Ja. Dit rapport kwam overigens uit toen Frans Timmermans nog minister van Buitenlandse Zaken was. Inmiddels is hij kandidaat voor de Partij van de Arbeid voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar dit brengt ons wel bij de Nederlandse en ook Europese opstelling jegens dit conflict. Want daar gaat het natuurlijk morgen ook weer over als de top van de Europese Unie aanschuift in Washington bij de Amerikaanse president en zijn veiligheidsapparaat. Veel eensgezindheid was daar afgelopen dagen niet te horen, hè, bij die Europese Commissie en überhaupt bij die Europese top. Nee, absoluut niet. Het is natuurlijk opvallend dat er dadelijk 3 mensen zitten namens Europa. Von der Leyen, Michel en Borrell, die alle 3 een verschillende mening gegeven hebben. En dan moet je daar ook nog eens een keer commissaris Varelli bij optellen. Wat moet die erbij dan? Nou, die is niet mee, maar die begon als eerste te zeggen, we moeten alle hulp aan de Palestijnen opschorten. Er gaat geen cent meer naar de Palestijnen toe. Ja, daar is hij op teruggekomen overigens. Daar is hij teruggekomen, daar moest hij op terugkomen. Maar er is inderdaad weinig eensgezindheid binnen de Europese top, om het zo maar te zeggen. Dat toont overigens nog wel eens een keer aan de hoe machteloos wij af en toe zijn in het politieke. Als het om de Europese Unie en de macht van de Europese Unie gaat. Wij moeten dit allemaal afstemmen. Er moet unanimiteit zijn, et cetera, et cetera. Er moeten mandaten uitgegeven worden. Ja. Je kan dus niet als Europese Unie op een dubbeltje draaien en zeggen, we moeten nu onmiddellijk een antwoord geven. Nee. Dat kan niet. Nee, maar dan komen er dus 3 op bezoek. Tot wie richt Biden zich dan? Vanuit uw internationale en diplomatieke ervaring gezien? Nou, als ik de beelden zie, is het von der Leyen. Maar die gaat helemaal niet over buitenland. Nee, maar mevrouw von der Leyen gaat natuurlijk onderhand over heel veel dingen. Waar ze niet over gaat. Nou ja, in ieder geval waar ze zegt dat ze daar een stem over heeft. Kijk maar waar ze niet over gaat. Nee, maar dat is natuurlijk. Ja. Ja. Er is natuurlijk, laten we heel eerlijk zijn, er is een concurrentie gaande tussen Michel en von der Leyen en Borrell. En von der Leyen wint dat. Ja, terwijl ze er niet over gaat. Want om even uit te leggen toch voor iedereen die luistert naar dit programma, het is anders geregeld binnen de Europese Unie. Namelijk de regeringsleiders bepalen de buitenlandkoers van de Europese Unie. Dat gebeurt onder het voorzitterschap van Charles Michel. En de ministers van Buitenlandse Zaken praten daarover mee en voeren dat uit onder leiding van meneer Borrell. Zo is het geregeld, toch? Absoluut. En mevrouw van der Leyen ontbreekt gewoon totaal in dat plaatje. Nou, mevrouw von der Leyen is onderdeel van de Europese Raad. Dus die is op ieder geval niet de voorzitter. Maar mevrouw von der Leyen die heeft de beurs. Dus die beheert de centjes. Ja, en wil worden herkozen. Maar dat wil iedereen wel. Michel kan niet herkozen worden. Mevrouw von der Leyen kan wel herkozen worden. En mevrouw von der Leyen heeft naam en faam gemaakt met haar standpunt over Oekraïne. Ja, nou ja, waar ze dus ook niet over ging. Dus laten we zeggen, sinds corona is zij zich gaan gedragen als zeg maar de rug nummer 1 van de Europese Unie. Mogen we het zo zeggen? Zo wordt ze in ieder geval gezien buiten de Europese Unie, absoluut. Ja, en zo ziet ze zichzelf ongetwijfeld ook. Dat denk ik wel, ja. En wat gaat Biden dan tegen haar zeggen? Wat Biden tegen haar zal zeggen is, u moet mij steunen. We moeten één westers front vormen. We moeten één westers front vormen dat Israël steunt. Er is natuurlijk ook... De Europese Unie is een grote geldschieter voor de Palestijnen. Dat zijn we altijd geweest. We hebben al eens veel geld gegeven aan de Palestijnen. Ook Nederland. Hè? Wij hebben de haven van Gaza bijvoorbeeld gefinancierd. Die is inmiddels plat gebombardeerd. Maar die kwam tot stand door Nederlands geld, bij mijn weten. Ja, volgens mij 50 miljoen uit mijn hoofd. Dus daar is een hoop geld in gegaan. En wij hebben überhaupt, de Europese Unie en alle lidstaten hebben veel geld geïnvesteerd in de Palestijnse zaak. De Amerikanen hebben veel geld geïnvesteerd in Israël, ook wel in de Palestijnen, maar natuurlijk veel meer geld in Israël. We zullen toch op een gegeven moment die twee grote financiers, die twee grote geldschieters, zullen bij elkaar moeten komen en zeggen van God, hoe gaan we op een betere manier om met het geld dat wij spenderen en de mogelijkheden die dat geld ons geeft om druk op onze klantjes uit te oefenen. Wat wij eigenlijk nooit gedaan hebben. Ja, dus het gaat over centen? Nou, het gaat niet over. Het gaat over macht. Het gaat nu over macht. En het enige waar men nu naar kijkt is. En de macht ligt bij de Amerikanen. We hebben die macht niet. Dus de macht ligt bij die twee aircraft carrier groups in de Middellandse Zee. En de macht ligt natuurlijk ook bij een zeer sterk Israëlisch leger en luchtmacht. Ja, maar de vraag is of de macht in dat deel van de wereld met alle verschuivende machtsverhoudingen nog wel uitsluitend in Washington ligt. Dat denk ik ook. Ik denk dat de macht en bovendien de macht geeft je op een korte termijn een zekere winst. Maar op de langere termijn, en dit is een langere termijn zaak, geeft dat je niet meer. Want je kan dat niet volhouden tot een lengte van dagen. Dus je moet een oplossing bedenken die ook gestand gedaan kan worden over jaren, tientallen jaren. Is het dan te doen gebruikelijk dat Biden, als hij praat met dat drietal morgen, ook gewoon vertelt wat Netanyahu tegen hem heeft gezegd achter die gesloten deur? Dat weet ik niet. Dat is aan Biden. Ik denk dat Biden een stuk opener is dan Trump. En ik denk dat als Biden echt de Europeanen aan zijn zijde wil hebben, dat hij open kaart zal moeten spelen. Ja. Trump, die u heeft meegemaakt toen u daar ambassadeur was, ook al in het Oval Office daar, die van zich liet horen ook weer tijdens een persmoment en zei, als ik nog president was geweest, was dit nooit gebeurd, was Israël nooit aangevallen en op de vraag overweegt u ook om die kant op te gaan, zei hij, maybe. Ja, maar dat heeft alles te maken met de politieke situatie in de VS. Wat natuurlijk ook heel eerlijk, laten we ook eerlijk zijn. Het bezoek van Biden heeft ook een binnenlands politieke connotatie. Hè? Hij heeft hiermee zijn status als een pro-Amerikaanse president absoluut nog eens een keer bevestigd. Een pro-Israëlische president bedoelt u, denk ik? Ja, pro-Israëlse president heeft absoluut bevestigd. Ja. En heeft daarmee ook de steun van machtige lobbyorganisaties als APEC krijgt hij daarvoor terug. Ja, u moet even duiden wat APEC is voor een gemiddelde luisteraar, denk ik. Dat is de American-Israeli Political Action Committee. Juist, en zonder de steun van de Joodse gemeenschap, vertegenwoordigd door dat orgaan, win je doorgaans in Amerika de verkiezingen niet. Althans, dat was vroeger zo. Is dat nog steeds zo trouwens? Ik denk dat het. Ik begrijp dat APEC na de NRA, de National Rifle Association, de meest invloedrijke lobby in Amerika is. Ja. Dus nog altijd. Ja, nog altijd. Maar ja. Dat brengt ons dus bij de op regels gebaseerde wereldorde, waar het ongetwijfeld ook morgen over gaat als die Europese leiders aanschuiven in het Witte Huis. En daarvan is dan toch ook van belang hoe sterk de Verenigde Staten blijven staan in hun op regels gebaseerde wereldorde en dus ook wie daar de baas is. Dus met andere woorden, dit conflict kan ook nog wel eens behoorlijk doorklinken in de Amerikaanse politiek en ook nog in de verkiezingscampagne die op komst is daar. Ja, ik denk dat de verkiezingscampagne die op komst is, is natuurlijk voor Europa van, ik wil zeggen, bijna levensbelang. Als daar door de Amerikanen gekozen zou worden voor de terugkeer van Trump, dan denk ik dat we een levensgroot probleem hebben. Ja. En ja, bedenk wel dat toen Biden aantrad, hij zichzelf heel duidelijk gepositioneerd heeft op het buitenlandspolitieke vlak als de aanvoerder van de democratieën. Hij heeft toen de wereld verdeeld in autocratieën, democratieën. En hij was de aanvoerder van de democratie. Dat waren Europa en de Amerikanen. En wij zouden gezamenlijk beschermen het liberaal-democratische gedachtegoed. Ik denk dat hij daar toch ook wel weer op terug zal komen. Dit is de afspraak die we gemaakt hebben. Hij heeft dan ook die conferentie georganiseerd, waar een groot aantal landen voor uitgenodigd waren, ja, om die liberaal-democratie te beschermen. Maar dat brengt ons dan toch weer terug in het Midden-Oosten. En ook bij de zesde vloot die de Amerikanen daar voor de deur hebben gelegd. Plus nog een extra schip dat in aantocht is, begreep ik vanochtend uit de kranten. Met andere woorden, de Amerikaanse militaire aanwezigheid daar voor de kust van Israël wordt alsmaar groter. En dus ook voor de kust van Gaza. En de internationale spanningen nemen toe. Wat verwacht u nou op basis van uw ervaring dat daar de komende dagen, weken gaat gebeuren? Ja, dat is dan vraag je naar het sentiment op de straat in het Midden-Oosten. Ik denk dat wat de Amerikanen hopen is dat hun openlijke machtsvertoon in de Middellandse Zee overheden ervan zal weerhouden om onverstandige beslissingen te nemen. Met name Iran dus in dit verband. Met name Iran, Syrië, Egypte ook. Blijf met je handen van Israël af. En zorg niet dat daar een escalatie van het conflict komt. Ik denk dat dat hun hoop is. En dat is een risicovolle inzet. Want het betekent wel dat als het niet lukt, wat doe je dan met die twee carrier groups? Ga je die dan inzetten? Dat is wel wat Biden met zoveel woorden heeft gezegd. Namelijk, wij zullen Israël bijstaan als het land wordt aangevallen door Hezbollah. Ja, nou ja, dan ga je dus. Dan moet je dus Zuid-Libanon plat gaan gooien. Want je moet dus die raketten stoppen. Die kunnen niet allemaal meer onderschept worden door de Iron Dome. Er vallen veel slachtoffers in Israël. Ja. Dus die raketbasis moet uitgeschakeld worden. Je moet er niet aan denken. Maar dan komen we op draagvlak terecht. Draagvlak in de Verenigde Staten is het dan misschien nog wel. Maar draagvlak in Europa, wat denkt u daarvan? Nou ja, ik denk dat dat hangt natuurlijk enorm af van wat de Hezbollah doet. Als Hezbollah echt, net zoals Hamas gedaan heeft, een terroristische aanslag pleegt en op een gruwelijke wijze mensen afmaakt, dan zal het draagvlak er nog wel zijn. Maar je ziet nu al een kentering. Je ziet nu toch ook na de eerste aanval van Hamas ook al een kentering. Ja, je ziet een kentering, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als de kentering is, Israël heeft het over zichzelf afgeroepen. Niemand roept over zichzelf af dat baby's vermoord worden of dat oude vandaag neergeschoten worden of wat dan ook. Dus dat is geen reëel argument. Maar de mensen die aandacht vragen voor de Palestijnse zaken, ook gisteren weer op verschillende plekken in Europa bij demonstraties, die zeggen ja, dat gebeurt toch ook met Palestijnse baby's en daar hebben we het nooit over. Dat is het geluid dat je daar weer hoort. Dat gebeurt misschien wel met Palestijnse, dat weet ik niet. Maar dat kan gebeuren met Palestijnse baby's. Maar dat gebeurt dan in een andere context dan dat je in kibbutz binnengaat, van huis tot huis gaat en alle mensen in die huizen afslacht. Dat is niet iets wat ik tot nu toe gezien heb van de Israëli's. Hmm. Dat is natuurlijk misschien is dat een semantisch verschil, maar toch, dat maakt op het Op het bredere publiek maakt dat een volledig andere indruk. Ja. En vandaar ook dat deze Hamas-actie, terroristische actie, volledig terecht zo veroordeeld wordt. U hebt een leven als diplomaat achter de rug van, ik meen uit mijn hoofd, 41 jaar, toch? Zo'n beetje? Ja. Ja. En daar zal dit conflict vaak in zijn teruggekomen, dat kan niet anders. Ja, absoluut. Ziet u nog iets van een oplossing? Of is die oplossing verder van huis dan ooit? Ik denk dat ik was in Amerika en dat is het heeft weinig aandacht gekregen toen de onderhandelingen van Shepard Bush waren. Met Clinton en toen was het Barack en Arafat. Ja. En volgens mij, we zijn nooit zo dicht toch bij een oplossing geweest. Dat was op de drempel van het afscheid van Clinton als president. Hè? We hadden het over 2000, meen ik. Ja, en toen heeft Arafat gezegd van God, ik heb meer tijd nodig, ik durf dit niet aan. Dan is hij teruggegaan en toen waren de verkiezingen in Israël en toen is de situatie helemaal omgedraaid. Ja. En toen was dat over. Maar, dus er zijn maar Arafat nog wel is wondertjes. Daar als eerste van tafel weggelopen toen, toch nog even? Ja, absoluut. Ja. Voor de duidelijkheid. Arafat is weggelopen en zei van ik durf dit niet, ik wil eerst terug, ik wil meer tijd, ik wil consulteren met mijn achterban en ook andere landen. En daarna heeft Ehud Barak, die toen de premier was, heeft de verkiezingen verloren. Overigens zegt diezelfde Barak nu, wij gaan dit winnen. En ook hij is voor de vernietiging van Hamas. Maar hij wil er wel meer tijd voor nemen dan Netanyahu, zegt hij daarbij in The Economist. Ja, en dat is natuurlijk, ik vind heel eerlijk, het woord vernietiging is natuurlijk een vreselijk woord. Waar ben je voor? Je bent voor de ontwapening van Hamas en te zorgen dat Hamas nooit meer een bedreiging voor Israël kan vormen. Vernietigen is geen woord daarvoor. Nee. Kortom, u zegt, we waren er toen dichtbij en nu zijn we er heel ver vanaf. We zijn er nu heel ver vanaf, maar ik sluit wondertjes nog steeds niet uit. Hennis Schuur vanuit Brussel, hartelijk dank. Hier gaat Natasja Gibbs verder met de Nieuwsbv. Fijne dag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Ik ben 23. Ja. Je bent curator van het museum. Ja, een van de curatoren. Hoe kan dat? Met bijzondere gesprekken. Ik heb geen enkel begrip voor wat Hamas gedaan heeft. Geen enkel. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik begrijp wel wat daar gebeurt. En elke week de column van Peter Heerschop. Ik zoek altijd naar het kleine, liefdevolle nieuws. Maar het zijn niet te weten dat het makkelijk is om een column te schrijven. Nee. Agro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Het boek Alledaagse Racisme sloeg in 1984 in als een bom. Waarom was het zo geruchtmakend? In de documentaire Alledaagse Waardigheid spreekt schrijfster Philomena Esset met betrokkenen van toen en activisten van nu. Vanavond in Tweedok om 22:50 bij de NTR NPO 2. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. Mensje van Keulen in Dundruk. Voor Alles Raak koos Mensje van Keulen uit haar rijke oeuvre de mooiste, ontroerendste en geestigste verhalen, gedichten en dagboekfragmenten. Alles Raak van Mensje van Keulen ligt nu in de boekhandel. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand erop. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Oh, no.